Hit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada. Jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Na dniach mamy dowiedzieć się, kto znajdzie się w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. O jego misji dyskutowali w Trójce Politycy. Szefowa niemieckiego MSW żąda wyjaśnień po wizycie afgańskiego urzędnika w jednym z meczetów w Kolonii. Film Biedne istoty z nagrodą publiczności 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camera Image. Wkrótce mamy poznać skład rządu premiera Mateusza Morawieckiego. W czwartek zapowiedział, że nazwiska nowych ministrów przedstawi w ciągu 7-8 dni. Propozycje programowe swojego rządu, będące postulatami takich partii jak PSL czy Lewica, nazwał dekalogiem polskich spraw. A mówił o tym w śniadaniu w Trójce Jarosław Sellin z PiSu. W ramach tej propozycji ponadpartyjnego porozumienia w sprawie tworzenia nowego rządu jest mnóstwo propozycji programowych, które w tych trzech wielkich workach z prezentami nieśli przedstawiciele tych trzech wielkich komitetów, oczarowywali ludzi, kokietowali ludzi, a potem się okazało, że w umowie koalicyjnej prawie nic z tych propozycji nie ma. Zdaniem Marka Sawickiego z PSL-u plany premiera Mateusza Morawieckiego się nie powiodą. Premier Morawiecki już nie będzie świętym Mikołajem i dobrze byłoby, żeby jednak nie wyczerpywał tych kolejnych trzech tygodni, tylko skrócił męki swoje i swojego środowiska politycznego. Prezydent powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia rządu w poniedziałek. W Elblągu odbył się pogrzeb Heleny Pilejczyk. W pożegnaniu zmarłej w zeszłą niedzielę łyżwiarki wzięli udział najbliżsi przedstawiciele świata sportu oraz mieszkańcy Elbląga. Oto jak ją zapamiętali. Bardzo życzliwe. Jak trzeba było gdzieś pomóc, czy coś, wcale nigdy nie odczuwało się, że ona uważa się za jakąś gwiazdę. Także naprawdę pani Helena to wspaniały człowiek. Tyle mogę powiedzieć. Jaką osobą była? Była przede wszystkim osobą stanowczą. Jako Helena Pilejczyk była tą osobowością, która nie miała mniemania o sobie, co to nie ja, ale była osoba, która służyła pomocą, radą dla wszystkich, którzy z nią chcieli rozmawiać i chcieli od niej pomóc. Helena Pilejczyk była brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich oraz srebrną medalistką Mistrzostw Świata w 1960 roku. Miała 92 lata. W Niemczech trwa zamieszanie wokół afgańskiego urzędnika, który wystąpił w jednym z meczetów w Kolonii. Przedstawiciel talibów przybył na zaproszenie tureckich imamów, którzy nazywają Izrael państwem terrorystycznym. Szefowa niemieckiego MSW zażądała wyjaśnień. Nancy Faeser podkreśliła, że w Niemczech nikt nie ma prawa udostępniać pomieszczeń radykalnym islamistom, którzy w swoich wystąpieniach, obliczonych na jątrzenie propagandy, snują wizję o upadku zachodniej cywilizacji. Reżim talibów łamie prawa człowieka, a w Niemczech przebywa wielu afgańskich uchodźców, którzy przed nim uciekli. Nie ma tu miejsca na tego typu zebrania. Abdul Bari Omar, który pojawił się w Kolonii, jest szefem afgańskiego urzędu do spraw bezpieczeństwa żywności i produktów konsumenckich i wysokim rangą przedstawicielem talibów. Przybył na zaproszenie tureckiego stowarzyszenia DITIB, które zdaniem dziennika Bild jest podminowującą Zachód organizacją wywrotową. W RFN działa w sumie około 1000 tureckich imamów, których kazania skutkują narastaniem wrogości wobec Żydów i Zachodu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. ORP Sokół od dziś nową atrakcją Gdyni. Mieszkańcy tłumnie przyszli obejrzeć okręt podwodny, który pojawił się na miejscu ORP Błyskawica przy skwerze Kościuszki. Każdy chciał mieć pamiątkową fotografię z okrętem w tle. Pierwszy raz widzimy taki okaz. No, ale robi wrażenie. Dla nas to jest nowość, bo tu przyjeżdżamy systematycznie do syna. No i właśnie przyszliśmy zobaczyć, że coś jest nowego. Podoba mi się, no. Taki ładny zabytek. Mógł tutaj wystanąć obok tej błyskawicy. Zawsze takie okazy, nawet takie okręty. No dla nas, którzy nie mamy do czynienia, no dla nas to jest wow po prostu. Co się na filmach widzi? Podziw tylko tam, to prawda? Tylko tą kapułkę. Ten kiosk. A dokładnie, dokładnie. Przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni ORP Sokół zostanie do poniedziałku. Potem rozpocznie się jego transport do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Biedne istoty, obraz greckiego reżysera Yorgosa Lanthimosa, zdobył nagrodę publiczności 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camera Image w Toruniu. Werdykt ogłoszono podczas gali zamknięcia festiwalu. Niebawem zostaną rozstrzygnięte także m.in. konkurs główny i konkurs filmów polskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ma być pochmurna, a postępujące od zachodu opady śniegu i deszczu ze śniegiem na zachodzie będą przechodzić w deszcz. Termometry pokażą od 0 do 3 stopni, cieplej na zachodzie od 6 do 10.

program Trzeci Polskiego Radia. Jam i do przodu w audycji Trzymaj z Trójką. No jak do przodu, to do przodu. W tej audycji szukamy ciekawych miejsc, w których dzieją się albo są ciekawe rzeczy. Turystyczna audycja. Jesień i wiosna, proszę Państwa, to jest czas, kiedy turystycznie w Europie, no nie szukamy plaży, morza, basenu, no bo za zimno, ale to czas tak zwanych city breaków, takich popularnych jedno, dwudniowych, może nawet trzydniowych, weekendowych wycieczek, podczas których poszukujemy ciekawych obiektów do zwiedzania. Opublikowano właśnie ciekawe zestawienie miast w Europie, w których znajduje się najwięcej zamków i pałaców. Zostało stworzone w oparciu o liczbę tego typu obiektów w miastach i ich okolicach. Na liście pojawiły się dwa polskie miasta, ale od początku. Pierwsze miejsce zajął tutaj Stambuł, znowu można powiedzieć Turcja. Na jego terenie znajduje się aż 12 zamków i pałaców. Na drugiej pozycji w rankingu Rzym, 11 zamków i pałaców w mieście. Trzecie miejsce przypadło ex aequo stolicy Niemiec Berlinowi oraz włoskiemu Neapolowi. W okolicach każdego z tych miast można podziwiać 9 obiektów tego typu. Tuż za podium Wiedeń, na równi z Ankarą, znowu Turcja, na równi jednocześnie z Gracem, to Austria. Każde z tych miast oferuje turystom po 8 rezydencji do zobaczenia. 7 zamków i pałaców można zobaczyć w okolicach Pragi, Mediolanu oraz Łodzi. Taka liczba wspaniałych budowli zapewniła miastom ex aequo piąte miejsce. Na 6. pozycji znalazła się nasza stolica, Warszawa. W mieście i jego okolicach jest aż 6 pięknych zamków i pałaców, które warto zobaczyć. Miasta, które uplasowały się nieco niżej w zestawieniu, to Zagrzeb, Chorwacja, Larnaka, Cypr. One zajęły 7. pozycję. 8. miejsce natomiast zajęły ex aequo Nikozja, Bukareszt, Hamburg, Monachium, Sarajewo, Tallin i Paryż. Paryż dopiero na 8, czyli można powiedzieć, Warszawa, Paryż północy wyprzedził oryginał. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, my heart beats too loud. Flashing lights couldn't sing on the skin. Facing my desire caught me by surprise. Like two falling on as the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and I can be. Baby, oh no. comes all around me and is turning my eyes. Still becoming quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only love you. Though it's much too late to get away, turn on the light. Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a thousand chilling furry holes. I know that in the morning I will wake up in the shivering cold. The Spider-Man is always Lullaby, czyli kołysanka, ale nie, nie, nie, jeszcze spać nie idziemy. 27 minut po godzinie 18 w audycji Trzymaj z Trójką ponownie przenosimy się do Torunia. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023. Ostatni dzień festiwalu, sama końcówka, no i trwa gala zamknięcia. Obserwuje to wszystko Paweł Turski, który jest na miejscu. Witaj ponownie. Dobry wieczór. Coś mówiłeś wcześniej o śnie, to mi się wydaje, że Toruń to tutaj długo nie zaśnie, a na razie to nawet jakby ktoś próbował zasnąć, to takie są emocje tutaj w Centrum Kongresowo-Kulturalnym Jordanki, że oj, myślę, że tutaj ja sam mam jakąś opaskę, to 122 mam puls. No, są emocje. Właśnie, to o tych emocjach, bo już trochę nagród przyznano od 17.15, gdy gala się rozpoczęła, proszę Państwa. Za nami przyznana nagroda publiczności tutaj dla filmu, który był filmem otwarcia. Biedne istoty, 6500 głosów oddano, no i właśnie Biedne istoty, czyli Poor Things, taką nagrodę, no, dla niektórych twórców najważniejszą, bo publiczności, dla publiczności tworzy się filmy, właśnie otrzymała ta produkcja. Za nami też już nagrody takie jak Złote Kijanki, czyli nagrody etiud studenckich, debiuty reżyserskie i operatorskie dla serialu telewizyjnego. No i właśnie taka też jedna z nagród specjalnych została wręczona już dla duetu reżyser-operator, czyli dla duetu Werner Herzog i Peter Zeitlinger. Werner Herzog, niestety tutaj mu się nie udało dotrzeć do Torunia. Dzisiaj już wiemy troszeczkę więcej, dlaczego mu się nie udało. Podczas wielu podróży po świecie, gdzieś latając samolotem, przeziębił się i cierpi teraz na zapalenie płuc. Mimo wszystko wczoraj się z nami tutaj, z festiwalowiczami połączył. No i posłuchajmy, co mówił na początku może o tym, kim czuje się Werner Herzog. Ja jestem poetą, który żyje i konfrontuje się z codzienną realnością. Spisuję swoje przemyślenia na przykład. Spisuję je czasem i przez 3 godziny. Wychodzi ich z 15 stron. Po tych 3 godzinach idę do pralni, karmię kota i konfrontuję te swoje przemyślenia z prawdziwym życiem. Musicie być w realnym życiu. Musicie wiedzieć, gdzie w tym życiu jesteście. Nie lubię ludzi, którzy patrzą na życie jak kosmici. Właśnie, patrzenie jak kosmici, gdy pojeździło się, zwiedziło się cały świat, najzimniejsze, najbardziej suche miejsce, no to jest dość trudny punkt widzenia do obrania. Ale jeszcze jedna rzecz o Wernerze Herzogu, który uważa, że, no już powoli może reasumować swoją karierę, że jego filmy dość łatwo winny odróżnić od innych, gdy nawet nie wiemy, że to jego film. And you can see it in all my writing and you can see it in my films. To, co możecie zauważyć we wszystkich moich filmach, w tekstach, to to, że one dotykają prawdziwego życia. Jest tak, choć tematy moich filmów są różne. Jest coś w nich jednak wspólnego, to odniesienia do prawdziwego życia. Można to zauważyć, oglądając mój film, nawet nie wiedząc, że ja za nim stoję. Prawdziwe życie jest kluczem, który pozwala stwierdzić, że ten film to właśnie mój film. I na koniec jedna rada, taka bardzo ogólna, od Wernera Herzoga. Niebezpieczne elementy? Głównym jest to, że żyjemy na drugim poziomie życia, tym mniej istotnym. Żyjemy na YouTubie, w mediach społecznościowych. Mamy 1200 znajomych, mamy 2500 obserwujących. To nie są prawdziwi przyjaciele. Ich nigdy nie widzieliśmy, a dla nich żyjemy. Nawet nie wiemy, czy ktoś jest realny, czy fejkowy. Powinniście używać internetu, mediów społecznościowych. One dają wielkie możliwości, ale nie tak duże jak prawdziwe życie. Czytajcie poezję, czytajcie książki, czytajcie wszystko, co się da. Treści takie pogłębiają prawdziwe życie. Miejmy nadzieję, że też będą ludzie nadal oglądać filmy. Choć chyba ta forma rozrywki, ta forma spędzania wolnego czasu, gdy jest się tutaj w Toruniu, widać, że nie cierpi na żaden kryzys, a raczej rozkwita. Patrzę tak bardzo szybko na to, co się dzieje teraz na scenie. Teraz czas na wspomnienie, więc osoby, która odeszła tuż przed początkiem festiwalu Camera Image, ale już te emocje też są coraz większe, więc myślę, że godzina, góra, półtorej i będziemy wiedzieć, kto otrzyma najważniejszą nagrodę, czyli Złotą Żabę. Jak Państwo słyszą, najlepsze dopiero przed nami. Paweł Turski z festiwalu Camera Image, który można śledzić w internecie. Na stronie internetowej festiwalu jest streaming tej gali finałowej. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Bez celu, jak rzeczy krążą z kąta w kąt. W rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze skoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Cały czas może to coś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobotniej audycji popołudniowej. Trzymaj z trójką za 21 minut, godzina 19. Ciekawe miejsca, ciekawe rzeczy dzieją się u nas bardzo, można powiedzieć, po sąsiedzku. Po raz kolejny przenosimy się, można powiedzieć, że za róg, na Torwar Stołeczny. Koń, jaki jest, każdy słyszy. Kawaliada 2023 w Polskim Radiu. A kawaliada to nie tylko zawody dla profesjonalnych jeźdźców, ale przez sito eliminacyjne, aby się tu dostać, przechodzą amatorzy. Startują tu także dzieci w zawodach kawaliada Future. Przed chwilą na Torwarze odbyła się spektakularna sztafeta, w której dzieci jeździły na kucach, a dorośli ścigali się samochodem. No i takie rzeczy tylko na kawaliadzie, proszę Państwa. I obserwuje to wszystko Dariusz Urbanowicz z naszej trójkowej redakcji sportowej. Przed chwilą zakończyło się spektakularne wydarzenie. Zawody sztafetowe Kawaliada Future. W sztafecie było dwoje jeźdźców i VIP. Zawodnicy pędzili na kucach ile tchu. Każde miało do pokonania parkour złożony z trzech przeszkód, a potem przekazywali pałeczkę, palcat osobie pieszej, która miała przeskoczyć jedną przeszkodę i wsiąść do samochodu Land Rovera i też pokonać dwie pętle wokół parkouru. Zresztą proszę posłuchać. Powiedz o tych zawodach, o tym konkursie. No, był bardzo fajny i w ogóle. A powiedz coś o swoim koniu. Jest najlepszy na świecie i ma dobre serce. Wysoko skacze, szybko jeździ? Tak, bardzo wysoko skacze. Naprawdę. Skacze prawie metr. Tak, drugie miejsce, jak się nazywasz? Pierwsze, Aleksandra Lewicka. A, bo wy w duecie. Tak. No to wspaniale. Na czym polegał ten wyścig? No, na zwycięstwie. No, trzeba było przejechać kilka przeszkód, tak? A potem? Do pana Olka. No właśnie, i trzeba było jeszcze samochodem jeździć, niełatwe. Tak, tak, fularczyk musiał tylko nie spieprzyć.